transmitting sick ass beats through the forest. This is Ranger Radio. Vad har det för djur? Älg. Rådjur låter så jävla läskigt när de brölar. Vän. Person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas av positiv kontakt, ömsesidig tillgivenhet och tillit. Se även kompis. Tre vännerna och kompisen. Okej, jag lägger baskaggen och så kör ni vildmarksljud. Okej. Det är det mycket. Det ska vara liksom liden i låten. Eller precis innan droppet. Och så. Ja. Känns som att du jammar in den. Det var det som lät. Analprob. Tjena. Välkomna. God morgon. God morgon och välkomna till De tre vännerna och kompisen podcast. Jag heter Kristoffer Saltberg. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. DJ Ranger. Panikslaget försöker bidra med lite instrumental instrumentdelar. Ja, nej, det blir en olycka bara. Det blir ett ärende. Ja, ett ärende i byxan. Ja, det blev det. Ja, men jag vet inte. Is it egg or is it ass? Det är nog jädda potentiellt. Det är jäddefjäll som kommer genom mitt system efter Basses filering i år. Den var mindre bakad, den där kurven som kommer nu än den jäddan hade. I mynningen. Ja, men ska vi kontextualisera vart vi är? Vi befinner oss återigen i Örnästet. Uppe i Årna. Ja. Eagle Korn. Boys. Ja. Vi är på hytte. Kan det vara en framtida trash-låt? Vad sa du? Jag tänkte Åmåls ungdomsgård, att man gör det som huset. Vi är på hytte. Norges ungdomsgård. Vi är på hytte. Gör du den låten? Jag är så illa tvungen, tror jag. Ja. Ja, jag har The Money Shot här, är du med? Kom på min tytte. Hallå damer, vill dere med på tur? Men vart ska vi? Hytte, men då må jag få mat fra deg og... Jeg er på hytte og klemmer på din tytte. Alle jenter kommer med meg. Om vi skal til studiet, så måste jeg få pule. Og så må jeg komme i deg. Vi er på hytte og klemmer på din tytte. Og alle jenter kommer med meg. Om vi skal til studiet, så måste jeg få pule. Og så må jeg komme i deg. Det blir en skål, og alle drikker nå. Og sen så blir det fullt i varje hål. Jeg har en dunk vin, du har en fin dunk. Kanske kan jag klämma på en. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för den här dialekten. Den är fruktansvärd. Förlåt till hela norska folket. All right. Okej, okay. Okej. Okay. Oh. Än en gång i stugan som kallas Örnästet. Sigit. Magistern. Nickar upp en sig. Vi har badat och fiskat och gibbat. Varit på girlfriend har blivit. Ja. Backnan. Grillat. Men gosat. Ja, bara haft det gött. Släckte ett liv igår. Mm. Åh jävlar. Jag eller Basse mer specifikt. Släckte det. Men efter många om och men. Kanske. Jag tycker det limmar så bra med din roll i podden också. Att du är så här, nu har du ju segment och allt sånt där. Men du är ändå lite så här. Du kommer in med välvalda ord. Och du är så här, du är en sniper mer. Och så sitter du tyst. Och sen så är plötsligt så sitter en kniv i en gässa bara. Det är klart det är du som ska leverera den. Och sen sitter det samma kniv på ett annat ställe i gässan. Ja, exakt. Nej men... För jag, Emil och Macke var i en båt igår. Ni var i en annan båt, ni två. Mm. Och vi fick upp en gädda, men fick lite smärre panik. För att han var så jävla stor. Som jag sa till dig, för att man tror alltid att ja, men spöet viker sig som ett jävla u. Och så kommer det upp en liten abborre ändå. Det brukar inte bli någon större grej av det. Mm. Så kommer det jävla monstret upp. Jag blev nervös när den började dra iväg rullen. Ja. Alltså när man hörde hur den såhär. Ja. När, det var ju mitt sånt där. Bajsspö från back in the day. Så att det är ju inställt på små abborrar också. Liksom i A-hamn eller B-hamnen typ. Så det var spännande bara. Och då fick vi helt enkelt boxera in den. För att hade vi försökt lyfta upp den så hade nog linan gått av. Oh. Det är typ 13 år gammal lina och spö liksom. Mm. Och vi hade ingen hov vid det tillfället. Så jag fick var... löpet upp hit till nästet. Ja, det var det du gjorde. Ja, ja. Det här med att hovjävel. Det var en prestation. Adrenalin då. Ja, men det hade fan liksom fullblodspanik. Nej, där. Dina kompisar kan dö där nere. Jag visste inte om de skulle vara kvar eller... Det är bara gäddan låg kvar i båten. Oh. Titta på det. Jag stirrar på det. Så är det 150 kilo tyngre bara. På land. När vi pratade, när jag och Macke gick ner med hinken igår, så funderade vi på så här. Hinken är vadå? Med 90% av gäddan. Det som vi dömde var oätbart. Men då i alla fall så funderade vi på så här, hade vi kunnat avrätta den genom att hålla den mellan båten och bryggan och sen så bara köra in båten i liksom brygggrunden. Eller om vi skulle möta upp er och så fäster vi varsin ände och så åker vi åt två. Ja, jävlar ja. Ni sätter den i röven. I kloaken sätter ni en krok och så drar vi bara. Så här medeltida avrättning. Ja. Perfekta filéer kommer ja. Det. Och så fullt blås i eken också. Jävla roligt. Nej, så Basse fick ta tag i det. Basse fick komma upp på land och sätta en kniv i huvudet på den här stackaren och sen filera. Vilket det var en imponerande prestation faktiskt. Ja, det var en ny upplevelse om inte annat. Nu har jag testat att filera en gädda. Nu blir det bara bättre. Ja. Är det samma princip när man gör en abbor? Ja. Så nästa steg blir människa då eller? Ja. Det är samma princip samma där princip. Va? Ja. Bryt nacken. Fjärde. Sätt en kniv i ländryggen och sen så drar du uppåt och sen så... Ett snitt från rövhåret upp till munnen. Man bryter nacken. Sen hova ut allt som man inte vill äta. Mm. Eventuella dretkörvar får ligga kvar. Se upp med gallblåsa. Ja, classic. Ja, men annars... Nej, men det är gött. Det är fantastiskt att vara här och koppla av bara. Innest är väl ordet. Ja. Oerhörd innest. Mm. Vi snackat de senaste dagarna hur jobbigt det är att ha så mycket krav på sig. Mm. Igår till exempel ville vi hinna med ett bad, men Erik och Macke kom med 3 familjepizzor inom 5 minuter. Och så hade vi också planerat att ta en glass. Vi fick prioritera och det blev ett bad helt enkelt. Blev ingen glass. Nej. Så semestern är förstörd. Mm. Alltså lite uppoffringar får man ju vara beredd att göra. Vad har hänt sen sist? Känns som det har hänt ganska mycket va? För sist var väl det puttrande 101 avsnittet där vi var väldigt avkopplade och nu är vi också ganska avkopplade. Men jag känner ändå att så här, nu finns det snackpunkter på ett annat sätt. Men om vi avhandlar lite kort, vi behöver inte gå in på detalj så mycket, men midsommar hände ju. Ja just det. Det enda roliga som hände där var väl att Emma försökte trycka ner dig Erik. Men hon lyckades inte. Försöker du trycka ner mig Emma? Nej, det gick inte. Det går inte bara. Ja, men det jobbiga med det här klippet som vi nyss hörde var att Jag låter lite som Ballan. Det är det värsta. Jag försöker trycka ner. Ja, du försöker trycka ner mig. Men gubben går inte. Nej, men det var överlag väldigt roligt. Det var skönt att visa sin städade sida. För det var ganska städat. Men det var ändå liksom, det behöver inte vara sjöfylla. Det var en skön grej att komma på för mig själv. Vad tyckte Marlene och Johanna då? Väldigt bra. Ja. Tyckte jag nog, i alla fall. Väldigt bra. Väldigt bra. Jämpigrejt. Kom på min tytte. Det jag trodde det var, hade med midsommar att göra. Du tolkar det som det. Ja. Det du gillar midsommar alltså. Kanske hände på svensexan dagen efter. Just det, den hände också. Mm. Just det. Mm. Jag glömde bort allt sen jag kom hit till stugan. Fan vad det kändes svettigt att spela paddel där, men det var jävligt kul. Mm. Mm. Ja, vi hade svensexa för Patrik Persson. Så vi körde paddel, lite löst häng hemma hos Johan. Och sen hade vi hyrt strandcaféet på kvällen. Kom P. Skärvik förbi och riffade lite. Mm. Rattade några tunes. Ja, drog han hem igen. Och sen kaxade Johan med Roine lite där mitt i natten. Mm. Och sen var det det. Ja, och Marcus Persson visade upp sitt fulla, fulla jag. Mm. Och jävla vad full han var. Vad röd han var. Och röd. Ja. Han grät på... Röd och röd. Ja, han grät under Patriks improviserade tal. Och sen så grät han när Johan körde... Konstigt gråta på det här, men... Ja, men vi har en annan koppling till miljön än vad sant, han har. Det är sant. För honom är det bara... Johan är ju den bästa artisten i världen för Marcus Persson också. Ja. Avgudar Johan. Ja, det är fantastiskt ändå. Han blir typ provocerad för att vi inte satt och grina. Vad hänt för dig? Ingenting. Jag har semester och har gjort zits. Zero. Mm. Så att, ja, och det ska jag göra i 3 veckor till. Nästa vecka ska du inte göra zits. Då blir det också det. Jag ska bara sitta och sova i passagerarsätet en del vecka. Det blir norra... zits någon annanstans bara. Norra Sveriges hårdaste kuk. Sömnigaste kuk. Röd och röd. Men är det något mer som har hänt? Stort. EM-finaler och sånt där liksom. EM, ja. Ja, precis. Det gjorde väl till viss del att det inte hände så mycket annat. Hade det varit en annan lite så här restriktionsfri första månad så hade man säkert varit ute lite och haft sig, men det var för bra matcher. Mm. Och så här trevlig sommarkvällshäng också. Ser som du kör innan varje gång. Nej, men just det här att bara hänga och kolla fotboll och ni vet, så här, ses efter jobbet. Mm. Väldigt trevligt. Mm. Och någon gång så var det ju någon Sverige-match när vi åkte hem till dig på arbetstid typ och satt där och kollade. Ja, och just där. Det. Mysiga shenanigans bara. Mm. Mm. Whoopsie Daisy källaren som man inte visste existerade. Ja. Inte jag i alla fall. Jag bara så Johanna var där. Upptäckte att det fanns en källare där. Vart är Whoopsie Daisy då? Visserligen. Davids favorithak. Ja, just det. Det är jag. Just det. Mm. Är det mycket slottmaskins där nere eller? Nej. Det mycket, många öppna ytor. En scen var det ju fan där. Scen, ja. Och så har minisnes. Inte runkbås. Nej, de hade så här sådana påsar som man värmde upp för som var så här, i handen. Mm. De hade boll med sådana påsar på den undervåningen. Mm. Och så var det 8 svenska gubbar med thailändska fruar och så kom de fram och sa... Den här är importerad. Den här är importerad till mig och David och Johansson när vi var där. Så vi hade ju det jättemysigt. Mm. Och David kallade det för vippen. Ja, exakt. Han hade sett mycket kokain där nere. Ja. Så var det världens minsta backstage-område. Går du ihåg det? Det var en meter högt var det. Så det är backstage. Bara för artister och personal. Samtidigt. Hur fan ska det gå? Men är det spelningar där, eller? Nej. Tror men det var så här typ metal-planscher satt uppe hela. Ja, exakt. Jävlar, det känns som att de kan ha en black metal-kväll. Mm. Med bara sådana här oläsbara loggor. Mm. Och så en meter för ombyte med alla nitar och grejer. Sticker varandra. Ja, sitter någon jävla IT-konsult där och sminkar sig vit. I en låda. Ja, kan bli första spelningen. Ja, jag tänkte precis säga det. Där skulle ni ju spela. Mm. Vilket perfekt sån... tidig video ha som bootleg trader när han spelade i vippen på Whoopsie Daisy i Göteborg. Ja. Good times. Jag vet inte fan om det hänt något mer. Nej. Något värt att ta upp i alla fall. Nej. Hade jag köpt lägenhet sist? Nej. Nej, nej. Nej, inte värt att ta upp. Nej. Det blir en flytt. Mm, mm, mm. Och sen har jag träffat en tjej. Mm. Mm. Som vi får se vad det blir av. Känns mer lovande än många andra ni har hört om här i podden i alla fall. Men hon var vän med bögar. Ja, just det. Mm. Ja. Emil undrade, det var nog när du var och spelade paddel. Vi satt här ute på altanen. Det var tyst ett tag. Emil så här, gugga lite fridfullt i hammocken. Koffe, hur gör man på Pride-tåget? Han har fått ett nytt perspektiv. Ska man behöva börja visa sympati för de jävlarna för att få knulla nu, eller? Nej, som sagt, dra på dig ett kyskhetsbälte baklänges så går det kanon. Så. Ja. Jag ska på poolparty i Långedrag imorgon hos en av de här två bögarna. Då, för bögarna bor hemma hos hans föräldrar. Vilken kanske alliteration eller något det var. Det kanske bögarna bor. Det kanske är något med att de inte får förstahandskontrakt eftersom de är bögar. Jag vet inte, finns det sådana regler kanske? Ja. De drar upp priserna i områden. Om det är bögtätt så blir det mer attraktivt. Mm. Mm. Jag vet, det är en sån här mindfuck, men så är det. Ja, men jag kan det är ju inte attraktivt, men ändå så blir det ja, precis. Ja, men vi bögar där. Va? Men jag tänker så här då, det är väl det för att fitterna går ju säkrare i sådana områden än vad rövarna gör då förvisso. Mm. Men alla har ju en röv. Jo, det är sant. Men samtidigt så tänker man väl inte jag är rädd om min röv i ett bögtätt område. Nej. Men man inte. Tänker kanske jag är rädd om min fitta i ett liksom bulktätt område med stora grabbar. Ja, exakt. Kanske inte finns kriminella bögar. Nej, det känns som att det ses ner på något sätt. Jag tror Jeffrey Dahmer eller han Roder andra. Roder Bob. Jeffrey Dahmer var väl han som bögade oss och sen åt folk. Ja, just det. Så han är den enda då. Mm. Undantaget som bekräftar regeln. Och jag tänker så här, om man är någon slags knarksmugglare så då kan man inte ta kuk i röven om man har koks i röven. Då kan man bara ut. Eller blir det en good time? Det blir en jävla fest. Ja. Det blir samma inälver som gäddan igår bara. Inte gallblåsa. Det slutar på samma sätt att man blir slängt i vattnet i en hink, bara uppdelad efter en good time. Ja, nej, men jag var och träffade dem i måndags på en AV. Och de var ju superböga liksom. De satt och tog på varandra och sådär. Helt okej. Okay. Mm. Bara jag slipper titta. Ja, jag kommer bara tänka på när Marcus Persson missförstod dig när vi spelade paddel. Du ville ju rycka tröjan just så fort som möjligt. Just det. Så Emil gick fram till Marcus och så frågade han, vad tycker du om killar som har bara överkropp? Skit väl, jag slänger dem inte tar på mig. Fick genuint böghat ur honom på en fråga. Fan vad gött. Ja. För att du ville rycka tröjan. Ja. Men jag ryckte tröjan. Det hade jag gjort oavsett vad han sa. Jag ville bara vara artig. Mm. Ja, nej, så jag ska till bögarna imorgon igen. Se fram emot det. De var jättetrevliga. Det är två arkitekter. Mm. Bögigt. Ja, jävligt bögigt, eller hur? Pratar de sådär? En av dem gör. En av dem är lite mer så här artistisk och väldigt... lite så här, ni vet, Trent Reznor, så här lite svår liksom. Mm. Och den andra killen är så här super bara, vad heter han? Han som var typ 88 i Åmål som blev läkare och sprang i en jävla superlopp och typ Fagerström typ tror jag. Ja, kan det ha varit. Men lite så här übermensch i alla fall då. Han har liksom, försök inte säga übermensch till bögar är mitt tips bara så du vet. Ja, noterat. Men han liksom, han ser bra ut. No homo, men han ser bra ut. Det är så här, tell. Ja, du ljuger. Det tar emot att säga. Ja, exakt, jag blir illamående när jag säger det. Som Robert Durst. Ja, just det. Ja, nej, men så har han pluggat till läkare och kom på att nej, jag vill nog inte bli läkare. Fast han klarade utbildningen liksom, men han vill bli arkitekt istället. Och så skrev han något så här orealistiskt bra på något arkitektprov så här, som ingen någonsin skriver. Så 10.0 av 10. Och så där. Supersmart, snygg, lyckad. Och den andra är den svåra killen då. Mm. Känns som en tydligt, alltså topp, bottom. Jag vet vem som är vem här. Vem som tar den i röven och inte. Vad tänker du då? Han läkar snubben. Den normala bögen. Han är topp. Du tror det? Artisten är bottom. Jag tänker tvärtom, ja. Att han vinner så jävla mycket i det verkliga livet. Så han vill ha en rektoskopi av sin pojkvän. Ja, men du får fråga imorgon. Ja. Du får se liksom vart vattnet går in. Den bara försvinner in i en vik där, så vet jag. Typisk botten aura. Ja, nog om bögarna. Jag tänkte säga den dummaste saken någonsin. Det var så. Att de skulle köra en omvänd 69 och knulla varandra i röven. Men det funkar inte så. Nej, man kan ju, nej precis, man kan ju inte koppla isär röven med kuken. Det kan man inte vara så. Hur bög man än är. Det var inte smart. Nej. Men om någon har riktigt djup navel då? Så kanske man kan... Hon är ens kortaste överkropp. Omslagsbild. Jag försöker fundera ut logistiken hur man kan få till någon slags dubbelpenetration med två bögar bara. Men munnen får nog stryka med. Hon inte kör någon så här liksom, sitter mot varandra så här liksom, och så får en gå det hållet. Under andra korsstygnet. Under. Ja, korsstygnet. Som det kallas. Någon får lämna företräde och det är högerregeln och allt möjligt. Högerregeln. Simpel fan. Vi är 50% waxers och 50% anti-waxers i den här podden. Och så ska det förbli. Född med perfekt immunförsvar. Mm. Det är ingen som kommer hit och säger vad jag ska göra. Nej. Och måsen här är radioaktiva drönare. Och ärligt talat, för alltid vaccinbasse så kunde du inte ens hantera en rosa kyckling. Nej. Så all I'm saying, it's just a bunch of sugar water. Sant. Fast jag är också vaccinerad. Men jag är ju inte det. Nej, jag hade ju koffer som jag. Vad fan. Men, så det kan ju vara därför då. Ja, såklart. Fick fågelinfluensan. Ja. Bringing it back. Men vi pratade ju lite om de här kavla upp kampanjen som sen fick. Kan ni beskriva lite kavla upp kampanjens virala kurva det där? Ja, en liten kurva och sen så fejdade. Jag tror han gifte sig med ägget också. Don't sleep on that shit. Nej, men kavla upp kampanjen, vill du berätta vad det är, Erik? Kavla upp, då är det ju ett gäng kändisar, va? Mm. Som lite utan liksom någon riktig mening, eller vi hade, vad ska man säga, de förespråkade att man skulle ta vaccinet helt enkelt, när vi har 97% som vill ta vaccinet, så folk blir lite galna på det. Mm. Det kändes bara som, vad ska man säga, ett glorifierande av sig själva. Mm. Typ som ingen riktigt behövde. Lätta pluspoäng för dem med en plattform. Så. Mm. Men då kom ju de här 3% och startade ett Instagram-konto också. Vad heter han då? Kavla ner. Mm. Mm. Mm. Och det är ju inte, det är inte de vackraste. Det är inte Sören och Marcus precis. Det är gammal hörda. Och... Ja. Men det var precis Sören och Marcus. Ja, tänker jag. Hon, morgonsol, fittstjärna. Just det, den kändaste var väl hon då, någon tidigare diamantbollen vinnare. Hon var väl den mest profilerade. Mm. Och hon hette ju, kommer du ihåg det, Erik? Sunshine. Happy Love Lovesan Sunshine, tror han heter. Hej, jag heter Happy Sunrise Lovesan. Jag kavlar ner för att ta avstånd från detta planerade vansinne till maktmissbruk och våld mot människor, kroppar, liv och rättigheter. Jag kavlar ner för mental och fysisk styrka. Mm. För stop min kropp. Och för vuxna och barns mänskliga rättigheter. Jag gillar att hon hijackar stopp min kropp som är något helt annat. Ja. Och bara liksom approprierar det till sin jävla... Är det en grej eller? Stopp min kropp är så här, men jag vill inte att du tar på mig. Man lever typ barn och att de liksom för de har rätt gränser. Att säga stopp. Mm-hmm. A stranger danger typ. Ja, fast lite. Också known danger. Ja. Balla balla är inte okej. Okay. Säger de om. Men jag tog ut några av de här psykosarna. Men vi presenterar ju Google Translate-kvinnan förra avsnittet. Ja, vad bra. Men tyckte inte att det riktigt räckte att bara köra igenom de här i Google Translate med hennes röst. Så här har det varit några turer till Grekland, Albanien, traditionell kinesiska och sen tillbaka till svenska. Ja. Och det blir så jävla mycket mer sektigt. Jag bara lyssnade på lite igår. Ja, ni får höra. Här är Jonathan. Jag gick för att jag inte kände någon som hade smittats med viruset. Jag kände inte någon som hade smittats med viruset. Utom de som sa att de hade några vaga symptom. Jag vet att människor som dricker och dör de allvarligaste sjukdomarna för mig. Jonathan. Det är så jävla bra när jag bara avslutar med sitt namn. Säger det i en konversation. Det blir så jävla mycket mer primitivt bara att göra den grejen. Hon har ju en finess, den här Google Translate-kvinnan. Alltså. Ja. Eller, ja. Jag vet att människor som dricker och dör de allvarligaste sjukdomarna för mig. Jonathan! Jonathan! Sen har vi Mr. Freehinker. Jävlar vad det var jäddan igår. Jäddan! Det var han signade mig innan han åkte ut i vassen. Alltså ändtarm hans huvud signade med jäddan. Jag vet att andra har inälvor. Ja, Freehinker säger så här. Freehinker är en far som är intresserad av politik. Jag är emot alla vacciner. Jag är inte helt dum. Ja, tyvärr låter det annorlunda när du... Ja, precis. Jag vet inte om du förstår hur det uppfattas, men du är dum. Han var emot alla vacciner, men vad sa hon i början? Freehinker är en far som är intresserad av politik. Börjar som en Wikipedia-artikel. Jättekonstig. Och sen byter det jag-form. Och sen slut. Men jag tror att någonstans i översättningen så var det Freethinker som blev Freehinker. Ja, här är vi, du var inne på det förut. Det är genomgående på alla de här posterna att de har ett perfekt immunförsvar. Men här är det på grund av ljuset tydligen. Jag föddes med ett perfekt immunförsvar och intuition. Jag lyssnar där ljuset talar. Det som händer nu är inte ljusets kraft. Så det rullade. Det är så jävla konstigt. Så det rullade. Det jävla Doggy Doggy Lito text. Så det rullade upp och ner. Föddes med perfekt intuition också. Ja, den är sjuk. Det känns som en stat på något sådär RPG-spel. Exakt, en feat man kan välja när man ska ha perfect intuition, perfect immune response. Perk anti-vax. Sen har vi Annika. Hej, jag heter Annika. Eftersom ett oprövat vaccin producerades så snabbt bestämde jag mig för att inte vända. Lita på min visdom. Jag vill inte ha något. Nej, tack vare gifterna i min kropp. Annika. Tack vare gifterna i min kropp. Lita på min visdom. Mm. Och här kommer ju den. Den här är lång, men jag tror att det kan vara värt det. Kör. Den är bara bananas den här. Den här hade jag inte behövt köra några gånger, men jag har gjort den då. Men låt så här. Det här är, ja, ni får höra vad hon heter. Hej, jag heter Destiny Sunflower Nelson och jag är 52 år gammal. Jag har hashtag kavlarner eftersom jag känner till den faktiska källan till vaccinet. Det här är samma grupp, utomjordingar, som undvek oss i Area 51, Texas, USA. Vi vill göra nära av Bill Gates och andra företag med denna världsbild som kan kontrollera oss, våra sinnen och våra barn. Men de av oss som har åkt förstår att allt är en lögn och att fåglar inte finns. De är där för att titta på oss och allt vi gör. Jag rider mer för kärlek. Jag rider för mig själv. Jag är en fri person och en ande. Särskilt en ande. Solen hälsar ödet. Åh, vad mäktigt! Åh, solen hälsar ödet. Jävlar vad det ska göra det i Seven Wonders för mig sen. Solen ska bara hälsa ödet. Speciellt en ande. Eller att hon tryckte extra på andedelen. Ja, jag är en fri person och en ande. Särskilt en ande. Ja. Kan du säga vad hon hette igen? Destiny Sunflower Nelson. Jävla wrestling move. Så de här samexisterar med oss. Så blir man förvånad över hur jävla dumma folk är längre. Nej. Eller blir man mest bara besviken nu? Besviken, ja. Men så här avtrubbad är man ju bara. Efter alla dessa år. Tänk att vara släkt till de här människorna liksom. Tänk om det är ens moster som sitter och skriver om Area 51 och fåglar inte på riktigt och sånt där. Vad ledsen man är. Det känns som det kan hända så jävla snabbt också. Ja. Om ens mamma bara råkar komma in i någon Facebook-community så är det liksom kört sen. Om man inte tar snacket. Ja, men då ska de ju ha svar på allt. Ja, för är det något de har så är det statistik. Mm. Jag har läst alla partiers partiprogram. Det är exakt samma tänk där. Mm. Och det värsta är ju om någon är född med perfekt intuition också, för då har man ju ingen chans. Nej. Lita på min visdom. Det är alltid ett bra tecken. Och någon som bara stirrar in solen och bestämmer ödet. Också lite av ett problem. Mm. Eller hur? Men kan jag ta en grej? Ja. Mm. Har ni hört om vad Bengtsfors kommun har gjort? Nej. Du har nog gjort det. Är det här vigilante-grejen? Det är inte kommun. Nej. Sponsrat dem. Vi kan ta den först. Jag har den också. Ja. Är det kopplat eller? Nej. Det är två separata grejer som har hänt i Bengtsfors. Nej, men vi tar den sen. Vi tar den sen. Mm. Vi tar den här först. Bengtsfors kommun är först i landet att teckna avtal med Framgångsakademin. Med Alexander Pärleros. Oj. Vet ni vem Alexander Pärleros är? Ja. Ida så. Vargs pojkvän. Mm. Vad heter Framgångspodden? Ja, precis. Det känns som att man måste vara så allvarlig på ditt jobb. Mm. Alltså att du kan inte sitta i ett möte när ni pratar om någonting och dra några sköna skämt eller vara så här. Men tänk om man skulle slopa Östersjön och hälla kola i den och så där. Alltså man måste ha en sån allvarlig min. Du är välkommen på några av mina stabsmöten, så ska du få höra nivån på dem. Så han har ju gjort någon egen akademi typ, något eget program eller initiativ som tar fram punkter för kommunen för att ungdomar ska liksom få gå i den skolan då och bli bättre. Mm. Så för 800 000 så har Bengtsfors kommun köpt den här tjänsten utav honom. Mm. Så att ungdomar som är arbetslösa ska få bli framgångsrika. Mm. Men det är ju det var ju redan ett koncept, vet jag, som han hade startat. Alltså Framgångsakademin fanns ju redan, som vem som helst kunde köpa sig in i och få alla de här, ja men vilka det nu är, Stina Wolter pratar om saker typ liksom. Mm. Och så kostar det svin mycket. Jag följde en kille på Instagram som hade, jag vet inte om han hade fått testa på programmet typ och gjorde en recension och bara så här sågade totalt. Mm. Att det var bara massa bullshit och så här, ja men plattityder och bara allt sånt där. Mm. Och sen så kan man säkert rekrytera vidare eller sälja vidare då. Så här. Pyramid. Ja men exakt. Framgångspyramiden. Så det lanserades hösten 2020 och beskrivs som för dig som vill maxa din personliga utveckling. Mm. Och Bengtsfors har ju alltså ett gediget problem med arbetslöshet. Mm. De har så här över 20% av ungdomarna som bor där är arbetslösa. Mm. Så jag tror inte det handlar om att maxa sin personliga utveckling för att de ska få jobb. Nej. Om det inte finns jobb. Gediget. Så nu är det ju liksom, det finns ju inga fysiska grejer, så det är ingen som kommer åka till Bengtsfors heller, utan du får liksom se för ett inlogg liksom. Ja, med Elaine Eksvärd eller Fredrik Reinfeldt och Isabella Löwengrip och sånt där. Mm. Så är det massa online kurser och träningsverktyg som är liksom det mest arbetsförmedliga ordet jag någonsin har hört. Träningsverktyg som finns på den här sajten då. Och de skrattar hela vägen till banken. Ja. Oh. Men han känns ju som att han tror på det här också. Han är ju, känns inte så cynisk. Så här att nu ska jag lura. Nu har jag startat liksom Framgångsakademin. Mm. Han känns så jävla blåst alltså. Mm. Men på något sätt har han lyckats. Ja, alltså man får ju ge det till honom. Han måste ju vara en jävla säljare. För det här låter ju som världens sämsta idé. Men det är ändå en kommun som är i desperation som köper detta. Mm. Sen så är det just de som är liksom de svaga i samhället om man tänker till kommuner. Men alla heder till honom. Å andra sidan, det kan ju knappast, eller det kan såklart bli sämre, men det är ju redan ganska dretet. Så jag menar, om det ger ens lite resultat så är det ju en nett positiv då, tänker jag. Ja. För en arbetslös person som går och suger bidrag och grejer kostar ju betydligt mer än 800 000. Mm, ja, men jag tänker om de hade gått till egenföretagare istället. Det är inte mycket, men det kanske är tillräckligt för att få en sommarhjälp eller någonting för ett företag, ja, eller en vikarie eller vad som helst. Precis, eller få upp en målarfirma eller något. Ja. De kan anställa 4 pers. Mm. Men Alexander Pärleros i Stockholm får de här pengarna. Mm. Ja, det är ju lite, ja det är ju, det är bara dumt. Men den kommunen kan få gå under om det är så. Så de går i bräschen alltså, först i Sverige med det här? Mm. Mm. Det är många som följer. Mm. Men vi hade ju en liten egen framgångsakademi i Bengtsfors, som du var inne på. 8 månaders fängelse vardera. Det blev idag domen för de 3 män från Bengtsfors som åtalats för att ha misshandlat en annan man från orten. En man som tidigare är känd av polisen för brottslighet. Männen döms för misshandel och grovt hemfridsbrott. Det var i början av april som de 3 enligt domen bröt sig in hos mannen och sedan alltså misshandlade honom. Att de 3 männen greps och senare åtalades väckte starka känslor i trakterna runt Bengtsfors. Där menar många att de med rätta tagit lagen i egna händer eftersom polisen inte stoppat den misshandlade mannen från att begå brott. Det är dock ingenting som rätten tagit ställning till i sin dom. P4 Väst har talat med 2 av männens försvarsadvokater. Båda uppger redan timmar efter domen att den kommer att överklagas. Men de erkänner väl att de har gjort det? Mm, precis, de står för det. Ja. Så jag vet inte vad de har för rättslig grund att överklaga. Men det, nej. Han börjar. Nej, men, och det har ju hela liksom, Bengtsfors kommun slutit upp bakom. Och jag tror att det är för att de tar ansvaret också. Bara stod där utanför hans hem mer eller mindre. Och sa såhär, ja nu fick vi göra det här. Men så de har 3 vigilantes på sina händer. Mm. Men alltså, vad hade han gjort? Han hade stulit massa saker eller? Ja, eller vad var? Och alla visste vem det var. Mm. Och de bara såhär, nej det här måste få stopp. Mm. Polisen hinner ju inte dit innan han liksom är borta. Så att de har inte tagit honom för något. Men han har ju något typ moppedelar och sånt där tror jag. Mm. Men ganska snabbt så startades det en Facebook-insamling för de här killarna också. Mm. Jag läser om delen på insamlingen. Nu gott folk, är det dags med X att stå upp för gammalt hedligt sunt bondförnuft. Tänkte ge kommun en chans att bidra till förlorad arbetsinkomst för de 3 medborgargardister som ej haft möjlighet att deltaga på jobbet sedan 9 april. Kan du dra på mig lite bengtsforska? Sätter 30 000 som mål och pengarna kommer att fördelas lika till alla 3. Jag kan bara så. Når vi 30 000 eller däröver är det kanon. Och bara för att förtydliga kommer varenda krona gå till de 3. 30 000 är inte så mycket för att sitta 8 månader i fängelse. Men på 3 man. De kommer upp i 52 000. Ja. Och hela liksom... Det sägs att ungefär 80% av Bengtsfors kommun gick in och stöttade det här. Det sägs. Det sägs det. Och, vi har statistik. Men vad tycker ni om de här snubbarna? Det är kul att något sånt händer, tycker jag. Han misshandlar alltid det där. Nice. Mm. Man gillar ändå någon som tar tag i en jävla fittunge bara. Mm. Ja, man tänker ju liksom Vigilante, Green Arrow, Batman, liksom sånt där. Mm. Fast i Bengtsfors då. Ja, men precis. Det är härligt på något sätt. Det piggar ju verkligen upp. Mm. Mm. Sen är det ju problematiskt på sikt. Liksom, om man skulle ge det här godkänt i högsta domstolen för, liksom, för att du tyckte att han hade snott en förgasare. Vad är skillnaden mellan mig och dig? Jag har inte hockeyutrustning. Nu överklagar 3 män sina fängelsestraff för misshandel och grovt hemfridsbrott av en man i Bengtsfors. De 3 dömdes nyligen av Vänersborgs tingsrätt till fängelse i 8 månader vardera samt skadestånd för att ha olovligen tagit sig in i en bostad i Bengtsfors nattetid i april och misshandlat honom där med olika tillhyggen. Samtliga vill nu bli frikända och anser tillsammans med försvaret att en nämndeman kan ha varit jävig eftersom denna ska ha varit bekant med ett vittne, något rätten ska ha känt till. Dalslänningen rapporterar att ärendet har varit mycket uppmärksammat eftersom det finns ett stort lokalt stöd för de dömda männen. Sebastian Sandström för P4 Väst. Men det spelar väl ingen roll, känns det? Nej, eller vilken del? Nej, men okej, okay, det var en nämndeman som kände ett vittne. Mm. Nej, men... det känns ju som att de verkligen tar på sig det också. Ja, men... Så vad är grejen? Ingen aning. De alltså, har ju misshandlat en person liksom. Som inte var, just vittnesmål är ju inget att vara jävig om. Det ska ju, du svär ju på att det ska vara sant liksom det du säger. Så det får de nog inte rätt i. Men det ska bli kul att se vad det blir. Alltså troligtvis står ju straffet. Ja. Men jag tror inte det blir fängelsestraff dock. Mm. Nej. Jag tror att de får dagsböter eller villkorlig domen. Ja. Marcus Eriksson! Ja, men med tanke på liksom typ hur det har gått för David och sådana där människor, alltså de får ju inte så grova fängelse. Det är inte ofta vi har läst om långa fängelsestraff i våra domar liksom. Mm. Oftast är det ju lite dagsböter och lite smäll på handleden liksom. Men de fick 8 månader. Eller de blev dömda till det. Ja, men då kanske de överklagar och får straffrabatt. Mm. Det är åt helvete med det där. IS-mördare. Ja, helt fader rullan. För de kan ju inte dömas som om de hade varit djurplågare. Kan man inte. Inte livstiden. Nej. Nej, men det är inte också om de bara får dagsböter och så täcker den här jävla insamlingen upp till det liksom. Det är det jag... Frammanar inte det lite mer samma tänk då från andra medborgare? Jag vill att de ska bli straffade för det så vi inte får liksom sådana vigilantes. Nej. Men att det inte blir fängelsestraff. Det känns som en win-win. Ja, exakt. För då är det de som kan ta, alltså då, för då går det att lösa med en insamling varje gång man tar. Men då ska det bli en till slut så slutar insamlingen komma också. Ja. Alltså hur många insamlingar kan man ha? Vem samlar in till insamlaren? Precis. Wow. Ja. Det är kul om det blir helt jävla laglöst och folk bara så baila ut varandra hela tiden. Ja. Hela kommunen går in hela tiden. Liksom. Man bara gör en gärningsmansfond i Bengtsfors där det liksom puttrar in pengar hela tiden. Och kommunen försöker motarbeta det med så här framgångsakademin och bara trycka in mer pengar. Sluta! Vi kommer åt! Ja. Har du en avslutande kommentar, Macke, på Bengtsfors Vigilantes? D3VK is filmed on location with the men and women of Pod Enforcement. All suspects are innocent until proven guilty in a court of law. Kiss girls, it's kiss girls. Kiss girls. How do you just be the maid? Kiss girls. How do you just be the maid? Kiss girls. Rullar vi? Vi rullar. Okay, Volvo. Nej, men det som jag blev förvånad över här är att domen är från 2015. Det är alltså så länge sedan. För han har ändå hunnit med en del sen det här hände. Ja, exakt. Men okej, okay, vi gör så här. Jo, men vi har en tilltalade då. Niklas Nilsson, 1990-06-30-42-90. Har vi hela. Happy belated birthday. Ja, verkligen. Och sen har vi då hans offentliga försvarare. Det betyder ju så här att man inte betalar något för att få en... tilldelad den här. Advokat. Har han inte råd eller? Nej, men men lite så. Jag tror inte han vill väl absolut inte lägga pengar på det, och Ballan vill väl inte heller liksom. Men jag tror att Ballan ändå hade en hand med i det här spelet, för hans offentliga försvarare är advokat Carl Henry Salomonsson. Ah. Om ni kommer ihåg den gamla räven från IFK. Mm. CH kallas han där. Han var ganska engagerad i typ Davids 88-erna och sådär va? Mm. Lite tränare och du vet så här, lite, men lite som Tony Alexandersson fast för 88-erna. Mm. Och är då advokat och verkar i Karlstad egentligen. Mm. Så jag misstänker att Ballan ringde in en tjänst där och fixar CH. Och då ska vi se. Brott som den tilltalade döms för. Det är grovt bedrägeri medelst urkundsförfalskning. Så det är ju när man till exempel om man skriver på saker i någon annans namn och sådär va? Och det vet ni. Jag tror det kommer, tror jag. Ja, det kanske det gör. Ja, det kan inte du berätta och sen så ser vi hur det stämmer in med vad det han har gjort där liksom. Ja, men och så ser vi. Det är alltid kul. Okay. Ja, se om det kommer en köttkrok här någonstans. Nej, det som han har gjort är att på spellyckan så hade de personer som ringde in och sa jag vill lägga 20 000 på de här två fotbollsmatcherna eller på det här travloppet. Det som man kan inte spela 20 000 per en gång på Svenska Spel, utan du måste dra en lapp 40 gånger då. För 500 kronor var maxspelet, så du måste 40 gånger måste du köra den här genom maskinen. Mm. Och det var många som körde sådana 20 000 kronors spel som hade vissa stora spelare på spellyckan. Så efter ett tag så förstod Nallan att vi har en del storspelare. Så då valde han istället för att köra på de här storspelarna, gjorde han egna spel fast i deras namn. Så han sa att nu har de ringt in, vi lägger 20 000 på de här två fotbollsmatcherna. Mm. Men det var han själv som la de pengarna. Ja. Och då vet jag att han använde Niklas Lundgren som vi pratade om tidigare. Körv. Körv. Och Marcus Albinsson. Och sen vet jag inte vilka de andra stora ägarna är. Men de två hade han sagt att de spelar. Så jag vet att någon gång, men det här är inte helt säkert, men att de ska ha ringt till Albinsson liksom och sagt, ja du får komma ner och betala din spelskuld liksom han. Jag har ingen spelskuld, så jag vet inte om det stämmer, men det är något jag har hört. Det kan vara kryddning för att göra historien bra liksom. Men det där är ju ett klassiskt fall av urkundsförfalskning, eller hur Erik? när man gör något i någon annans namn, alltså så här identitets... Allt jag hör att det låter jävligt fel i lagens rätta mening. Ja, och det är också som det har Jim berättat, att det, han har aldrig sett någon så illa. Någon gång hade de, det var när Jim bodde kvar i Åmål, så det var väl för 6-7 år sedan då. Då hade de suttit och kollat på NHL sent på natten. Och då liksom, han, Nanna berättade, jag har lagt ett spel här på det här laget och det var en tight match. Och han hade aldrig sett Nanna så illa däran. Och till slut så vann inte det laget som Nanna ville vinna. Och Jim hade väl liksom, synd då. Nanna, jag fattar inte vad illa det är. Jim hade sagt, och sen han hade väl åkt hem då. Liksom, fattar inte vad illa det är. Och sen han hade dratt hem då. Så det var väl inte grant då. Så aj, då antar att det var 20K-spel som var i någon annans namn där. Så. Och för oss som vet då, NHL och lägga sådana spel. Ja, NHL är lotto. Det är väldigt svårt så... Och det här har Jim berättat, och Jim brukar aldrig ljuga om sådana grejer, så jag tror att... Men har han gjort något sånt mot folk i vår absoluta närhet, liksom Jim eller Emil eller så? Nej, för det måste vara... Jag tror, Albinsson tror jag spelar ganska mycket ett tag också, så jag tror han kanske ringde in och la några sådana spel. Så att det måste ha varit någon person som la sådana spel på Spellyckan, att han använde deras namn. Så nej, det är ingen i vår närhet, för då hade det kommit ut liksom. Då hade man fått reda på det efter domen och sånt. Också någon typ av personlig konkurs eller skuldsanering på Albinsson, va? Det vet jag inte. Jag tror det. Ja. På grund av det Nicke gjorde? Nej, på grund av sina egna spel. Demoner. Det första han fick efter sin dom, det var ju typ ett och ett halvt år på ett rehabcenter i Göteborg, där han, där han skulle bli bra och komma över spelandet. Och då var han hemma, jag vet inte om det var klart eller om han var hemma efter ett halvår permission på Bluesen. Då träffade jag, Jim och Niklas Lundgren. Och det första han gjorde till oss var att visa sitt Bet365-konto. Då han spelat, fått satt in en 500 och spelade upp till 60 000. Och så jävla nöjd över det, det var det första han gjorde. Och det är en bättre historia om man var på permission, men han kan ha varit klar då. Det var, han hade kommit hem och då han hade blivit jävla smal. Han hade lärt sig ett jävla skit oavsett. Nej, men det var då han kom hem, och jag vet inte om ni kommer ihåg, men han hade blivit jävla smal liksom. Han hade blivit jättesmal efter att han var lite stor för, och så kom han hem och han såg helt annorlunda ut. Och han såg jätteannorlunda ut. Vi tänkte, det är en annan person som kommer. Och det första han gjorde var att visa sitt Bet365-konto, så han hade spelat för en 50-60K. Han lärde sig ingenting. Han valde att inte lära sig något då. Han hade säkert kunnat fått hjälp, men han valde att inte ta till sig något alls. Så det är det jag vet av det liksom. Fan vad bra. Påföljden då är ju, det blev så här, skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Det är ju det här rehabcentret då som du snackar om. Om fängelse istället hade valts som påföljd, skulle fängelse 1 år 6 månader dömts ut. Oj. Så han valde rehab istället för fängelse 1,5 år helt enkelt. Eller jag vet inte vem det är som väljer, men det kanske inte är upp till den dömda. Jo, det är väl upp till han eller? Ja, men i alla fall. Niklas Nilsson ska genomgå behandling enligt bilagd behandlingsplan. Vårdgivaren Coaching Care Support Högbergsgatan är ju rehabet då, om man vill kolla upp det. Man har inte gjort så bra jobb. De åläggs att anmäla till kriminalvården och åklagare om Niklas Nilsson allvarligt åsidosätter sina åligganden enligt behandlingsplanen. Ironiskt det, stycke. Det är lite sent nu att ringa in det, va, tror jag. Det känns inte som han visade dem sitt Bet365-konto. Inte med samma bravur i alla fall. Och sen då kommer det tunga kapitlet, och det är då skadestånd. Det här blir mörkt. Håll i hatten. Ja, håll i hatten. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till Forex Bank med 58 333 kronor. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till Santander Consumer Bank AS Sverige filial med 130 000 kronor. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till TF Bank AB med 20 000. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till Bernt Nilsson med 74 800 kronor. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till Via Konto Sweden AB med 2 350 kronor. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till For Finance AB med 43 000 kronor. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till Folkia AS Norge filial Sverige med 25 102 kronor. Niklas Nilsson ska utge skadestånd till Grandvik AB med 12 347 kronor. C Finance AB 7 200 kronor. Northmill AB 7 533 kronor. SMS Pengar Norden AB med 6 000 kronor. Cash to You Nordic AB 20 575 kronor. Expresskredit Norden AB 2 000 kronor. Ferratum Sweden AB 7920 kronor. OPR Finance AB 3585 kronor. Tact Group AB med 4000 kronor. Trust Buddy AB 23790 kronor. Adacta Investment Group 4890 kronor. Är det någon som räknade huvudräkning här på summan likt en Seven Wonders-runda? Det kommer här. Mm. Runt 450. Ja, var det blev mycket småsummor där ett tag. Ja, exakt. Enda privatpersonen var Bernt Allan, ja. Mm. Och det var väl, han satte, tog väl lån i hans namn, va? Eller hur var det? Har jag för mig hört. Det vet jag inte. Eller om... Det, ja, jag vet inte. Du menade lite shady business, ja, då? Ja, det kan vara balla som vill ha 70k också liksom, som man får ut av staten nu om 10 år då. Ja, eller hur? Hustlar. Ja, ja, ja. Alltså, nej, det får de inte det minsta. Nej, också någon som kanske inte har lärt sig så mycket genom livet. Ja, men det vet jag inte. Så just den grejen kan ha varit en grej, för de ville ju rädda Spellyckan. Så att de gjorde ju det här. Vi behöver 75 382 kronor. Hur ska vi få tag på dem? Nej, men det vet jag inte om just med summan. Men något i början var att de skulle försöka rädda den. För att det var ju så mycket skuld på den då. Mm. Så jag vet inte om lånen är tagna för att ge pengar dit liksom. Det vet jag inte. Eller om de kanske kursar den, så det kanske är liksom 1 miljon till kronor som vi aldrig får reda på, eftersom de valde att gå i konkurs i Spellyckan istället. Mm. Det kan ju vara så, eftersom annars borde det vara till Spellyckan, för det vet vi bekräftat att det var så han gjorde liksom. Precis. Vilket royalt jävla fuckat bara. Ja. Ja, att ingen satte stopp där. CO fick 50 000 för det här. För att vara med i dom, eller i... Ja, där. Ja, exakt. För att dyka upp. Men så står det så här då. De har intervjuat Ann Fredheim och Bernt Nilsson, vilket är Ballans ex, antar jag. Hon norskan med hunden, va? Så de har ju då vittnat mot Nallan. Nallan har erkänt gärningarna. Står Nallan i dom. Erkännande stöds av utredningen. Ja, roligt om det stod i början. Niklas Nilsson vill bli kallad Nallan. Så står det Niklas Nilsson här med Nallan. Ja, exakt. För att skydda hans identitet kallar vi honom i texten Nallan. Nallan döms för 3 fall av grovt bedrägeri samt 59 fall av bedrägeri. Han förekommer... Det är många bedrägerier. Ja, verkligen. Han förekommer inte i belastningsregistret i något avseende som har betydelse för påföljdsbestämningen. Så det är där det vi pratade om igår kanske. Att man kan, om man förekommer för mycket, så kanske de tar med det ändå då. Straffrabatt. Men det låter ju som att han förekommer, fast det har inte med det här att göra. Ja, men typ så. Gör det. Men lite vagt. Niklas Nilsson förekommer inte i belastningsregistret i något avseende som har betydelse för påföljdsbestämningen. Ja, det kan också vara att han inte... Mm. Det låter som att liksom han har en... De lämnar dörren öppen. Alltså han är mordmisstänkt, men det har ju inget med skulden att göra. Ja, precis. Ja, det är klassisk lagtext att vara så otydligt som möjligt bara. Mm. Mörkt. Tingsrätt. Nästa stycke heter det. Mörkt bara. Tingsrätten har inhämtat yttrande från frivården. Enligt yttrandet lever Niklas Nilsson under oordnade förhållanden, så tillvida att han saknar egen bostad och arbete. Det har framkommit att Niklas Nilsson har en spelproblematik och att den är orsaken till den aktuella brottsligheten. Den brottslighet som Niklas Nilsson döms för har ett så högt straffvärde att det talas för ett fängelsestraff, men att hans spelmissbruk har bidragit, så att därför blir det inte fängelse då, helt enkelt. Det är det att han blir insanity och sånt där. Ja, han jämförde sig själv med en narkoman. Ja. Den biten där. Ja, men här är bara alla de här jävla bankerna som man ska betala till då. Det är 20 stycken olika. Det var de jag läste upp förut. Men hur, om det är, vi säger att det är nu 20 stycken plus en privatskuld. Det är ju 21 banker. Hur kan det vara 59 fall av bedrägeri? Jag trodde det var... Det kan vara flera mindre lån kanske på samma bank, jag vet inte. Jaha, det är olika lån på samma liksom. Så han dog inte 133 000 på en gång från Santander Bank till exempel, utan det är 5 punkter eller någonting. Ja, okay. Det var bara att de satte inte stopp vid 5 000 som de rimliga bankerna gjorde. Ja, fast då, det måste ju vara olika banker. Jag tänkte att det inte Trust Buddy sa nej. Och så fick han någon cooldown på ett ställe i ett år liksom, och så tog han de andra så länge och sen så kom han tillbaka. Back for more. Mm. Back for seconds. Hey, it's me again. Ja, nej, men så det var det vi hade helt enkelt på Nicke från 2015. Men idag lever han ju ett rikt liv som pappa, som hästägare. Hästägare. Mm. Spelproblematiken är ett minneblott och ja, men de här sakerna han hade för sig för, det, han sysslar inte med sånt längre. Eller vad säger du, Macke? Nej, jag tror inte det riktigt stämmer. Men... det är roligt att man märker hur hans liv är format kring spel liksom. Att det är antagligen så är travhästar som är på den gården eller någonting. Som bara, det kan man göra pengar genom spel med. Exakt. Och så hans pappa ägde Spellyckan. Han går inte nära en rekreationshäst direkt. Nej. Nej, och det jobbet han har nu är att han jobbar ju svart på Åmåstravet liksom. Det, såklart. Det är ju ingen bra kommentar. Jag tror inte det är rätt ställe för han att vara på. Det är väl bra att han har ett jobb, men jag gör i alla fall det, för man undrar han mycket bättre liksom. Och det var nog sist, eller jag kanske har sett han någon gång efter, men det var några år sedan jag träffade han. Då hade han, jag tror jag berättade det för dig Erik, när han hade parkerat en travbussen typ mitt framför på Konsum. Istället för att köra in på en parkering ställde han emot väggen på vänstersidan där. Och så var det så här, precis som man tog igen som sig förbi med en bil då. Men han, jag vet inte fan varför han valde att inte ställa sig på parkeringen. Det var så hur man som helst lediga, men han skulle stå där vid väggen. Och så mötte jag honom och så pratade jag med honom. Så pratade vi när vi gick in och tänkte att han skulle in och handla. Men han skulle in och sätta in en 500-ring för det. Nej. Så att jag gick vidare, han stannade där och så sa han, nej, han skulle sätta in en 1000-lapp. För att han sa det är synd att det inte är 10. Då när han satt in 1000-lappen. Så det var något han hade fått när jag var svart på travet då, antar jag. Och jag ville ju hoppas att de pengarna skulle in och sen till mat. Men jag tror inte de skulle till mat. Jag tror tyvärr inte det. Nej. Det är en solskenshistoria helt enkelt. Det... Henke tog några blöjor och så lämnade han dem liksom precis innan. Ja, så bara plingar att nu startar Malmö FF Degerfors liksom. 15 annan plingar i mobilen. Släpper blöjor. Kolla bollinnehavet. Ja. Nej, så det är väldigt mycket mörker hos den mannen. Alltså. Det blir fan inte bättre om man inte slutar spela. För han kan ju inte lägga stryktipset för 100 kronor på en helg. Liksom. Han kan inte hålla sig till det. Nej. Så att då ska han inte spela alls liksom, om man inte kan hålla sig till några hundringar lite då och då. Liksom. Jävlar, vilken krigare. Har vi något mer på? Vill du ha några avslutande ord om Nalle? Ja, det var väl det. Jag trodde jag hade sagt det till er, men... Det här är ju kommit från Nallans flickvän hyr hus av en kompis med Rickards lilla syster Sara Karlsson Horsey. Mm, brunkräm Sara. Ja, hon och hennes kille hyr ut till Nallans tjej då. Och där bor ju Nallan också då, men jag antar att det är hon som står liksom på hyran och betalar. Och då i alla fall, det berättar Rickard nu då, Sara hade berättat för henne att när... Nallan fick reda på att hon var gravid. Då hade han ju inte tagit det superbra verkar som. För att på natten, när den natten när han fick reda på att hon var gravid, då hade han packat in de här hästarna som inte är hans i den här travbilen och dratt på natten som när hon hade berättat att hon var gravid. Och dratt. Men sen han har ju tillbaka efter det. Men det var hans reaktion då. Det var det han gjorde när hon berättade att hon var gravid. Så han packade in hästarna som inte var hans. Och drog på natten. Kvinnor och barn sist. Ta fram hästarna och dra bara. Prioriteringarna fanns där. Så han visste att det finns guld i de här hästarna. Nej. Det är jävla roligt när hon vaknar så här. Börjar förbereda lite frukost. Och så bara kommer han in på uppfarten. De jävla hästarna. Skamset. Slirar in. Ja, vad nöjd hon ska känna sig. Vilket... Ja, nej, jag vet inte hur hon kan ta tillbaka han efter det liksom, jag vet inte. Han kanske kom på samma morgon med rosor och choklad liksom och bad om ursäkt. Men nej, eller så, jag skulle bara iväg och köpa det här och ta med mig hästarna. Ja. Såg så uttråkad ut där. Hästarna såg så sugna ut på en roadtrip så vi åkte och köpte blommor och rosor och choklad för det. Även på faderskapet där man inte ska överge sina barn bara. Ja, all lycka till Nallan. Har vi någon namn på barnet? Nej, jag vet inte. Jag vet inte ens när det föddes, men det borde vara något år nu tror jag. Bingo. Lotto. Cash buddies. Sponsrad av en bank. Ja, men jag tror han ingick en deal med Santander. De drog av 10k på skulden. Om ungen heter Santander AB så. Filial Sverige. Santander 13 Sverige, Nilsson alltså. Fallan. Stort tack, Marke. Tack. Vi kanske ger oss där för denna delen, eller skulle vi ja, köra eller om Basse bränner av lite vad har Jared Leto gjort den här veckan? Eller vad har det segmentet har lite Leto. Veckan med Jared Leto. Vad har du till oss? Veckan som gått med Leto. Vad är nytt från the streets, yo? Berätta något om någonting som vi inte visste om. Äntligen så fick han ett segment som han håller i. Basse berätta något om någonting som vi inte visste om. Ja, jag är ju lite fokuserat på, jag har lite krimskrams och sen så är det liksom, men det är ju kult. Ni frågade om kulten, så det är liksom det jag har lagt fokuset. Är det okej? Okay? Absolut. Mm. Det... Då får jag göra om detta. Nej, det är så bra så. Jag kommer ihåg att jag reagerade på Jared Letos creepiness. Du kanske har varit... Du har sett det där ja, tidigt. Du har känt lukten länge. Mm. Jag var ju på en Tinder-date med en tjej som berättade att hon blev uppdragen på scenen någon gång av Jared Leto när de var här i Sverige med 30 Seconds to Mars, antar jag. Mm. Och sen så hade han liksom sagt att de skulle träffas efteråt och så här, sagt att hon var jättefin och bla bla bla. Så där, att hon skulle komma backstage sen. Men sen så hade de dratt iväg innan hon kunde komma in då backstage. Och sen så hade de varit i Sverige typ ett år senare på nästa turné. Och då hade han kommit, känt igen henne och sagt, vart tog du vägen förra gången och sådär. Och var liksom lite, ja, men lite så här för på liksom. För att vara Jared Leto på någon random så här tjej. Så det var då jag började ana oråd och såhär, jaha, gillar han sånt här? Och så, sen har det väl bara kommit fram lite mer och mer typ. För hon berättade om det här, när jävla camp de hade typ Belgien eller något. Men det kommer det väl till. Bulgarien eller något. Ja. Kroatien. En ö är det också. Ja. Det kommer, den har ett namn. Han föddes 1971 i Louisiana. Ja, Kronberg. Text är viktigt. Ja, men jag ville ha med att han föddes i Louisiana, för vi snackade om, men är han inte lite slavisk? Ja, typ. Men det är de alltså inte. Hans föräldrar gick isär strax efter att han föddes, och så det var förklarar mycket. Mamman som tog hand om barnen. Och mamman var en traveling artist. Mm. Läs så in såklart i det vad ni vill. Mm. Men det kanske också förklarar lite om varför han är som han är. Så senare så pluggar han på lite så här, lite halvskeva så här, artsy universitet och skolor. Och det var fokus på olika saker. Så först var det målning, men sen bytte han och körde filminriktning istället. Han har producerat musikvideor och dokumentärer under namnet Bartholomew Cubbins. Cubbins. Som ni stöter på det någonstans. Det är alltså Jared som har sig. Cool. Han startade 30 Seconds to Mars 98 med storebror Shannon. Totos favoritband. Mm. Som spelar trummor i bandet, men det är bara de två som är konstanten liksom. Sen har det varit lite olika uppsättningar genom åren. Lite storhetsvansinne kanske. 2011 så satte de ett Guinness världsrekord för längsta tour av ett rockband genom att göra 300 spelningar på samma turné. Oj, det läser inte jättemycket ändå. Nej, det kanske är slott. Men 2011 så var det världsrekordet i alla fall. Mm. Så nu då, bandet, de har ju väldigt lojala fans, sägs det. Speciellt i Europa. Och Jared kallar de här, istället för fans, så kallar han dem The Echelon. Mm. Viktigt att ge dem ett namn. Mm. Ja, och väldigt sektigt namn. Mm. Vad heter den här som brännmärkte? Nexium. Nexium, ja, det låter ju i samma låda. Eller? Ja. Ja, och det är ju liksom, jag har skrivit att The Echelon består till största delen av unga kvinnor. Men det är en, så här, det är en helt otroligt mycket så här, procentandel unga kvinnor i den här skaran. Nu när man ser det liksom, nu när man tittar på det från den vinkeln, så fattar man verkligen hur vart de riktar sig liksom. Mm. Det problematiska är ju då också att han är född 71. Ja, han, när man 50. Tar in... Ja, så jag menar, och ens nämna en grupp unga kvinnor då vid ett namn som är lätt att bränna in på deras små stjärtar. Ja, ett problem. Mm. Så 2019 då var ju då allt började med detta. Då bjöd de in sina fans, eller The Echelon, till ett retreat på en ö i Kroatien som jag tror att de har köpt. Han och brorsan, eller om det bara är han, jag vet inte. och döpt den till Mars Island. Oh, det är så dåligt. Mm. Det är Jeffrey Epstein vibbar liksom. Ja. Så väl där liksom när de kommer dit, så ja, det var det här det började. Står de där med bränne? Står de där och väntar. Nej, men det, så han mötte upp dem liksom och går runt i sin helvita särk. Ja. Jag skrev ämbetsdräkt, men särk låter bättre. Nej, det gör det inte. Det är så jävla echelonigt att ha en ämbetsdräkt. Och så leder han dem liksom genom en 3 dagars festival. Så det är, ja, ni har hört det förut, men det är så här yoga bland träden. Det är jävla konstiga filmvisningar så här mitt i natten. Det är midnight showing eller vad fan det heter. Mm. Stjärntittning, ligga på klipporna, titta upp i himlen och prata. 2 intima spelningar med 30 Seconds to Mars. Antar att man sitter nära. Aha, eller en jävla orge. Man sitter på Jared. Ja, exakt. Denna experience då, om ni hade velat vara med på denna. Vad kostar den? Den börjar på $995 och går upp till $6,499. Om du betalar den här fulla summan så får du ett Mars Passport. Så antar att du får komma och gå som du vill på den här jävla ön kanske. Och en exklusiv VIP-upplevelse med Jared. Det är kul att brorsan liksom inte är med någonstans i det. Det är bara Jareds knullparadis och så är det brorsan som är funktionär liksom. Mm. Han roddar. Brorsan tar honom med $995. Det är han, så här, ja, verkligen. Nej. Oh, de så här, tjejerna från fosterhemmen som inte har 50-dollars kategori med brorsan. Man kan också få en tatuering, inte brännmärke, men en tatuering med den officiella symbolen som är en triangel med en linje genom sig. Jag vet inte om det är liksom, vad heter Harry Potter? The Deathly Hallows. Ja, om det är det hållet eller andra hållet. Någon kanske vet. Det ser ut som en fitta oavsett. Ja. Jo. Ja, men det är ju bara brännmärkning med andra ord. Ja, exakt. Men kultryktena, ja, det började ju för att han går runt som han gör i sina vita jävla kläder och det är så jävla shady alltihop. Men var han sån, för jag kommer inte ihåg att han var sån typ innan Dallas Buyers Club när han blev liksom, då kände jag att han liksom hoppade upp i mainstreamen på något sätt. Men innan det kändes det inte som att han var sån, alltså då kändes 30 Seconds to Mars bara som något slags arena rockband typ. Men jag skulle tippa på att den skivan släpptes 2011 eller någonting. Ja. Och där någonstans. De har ju alltid varit så tydliga i sitt koncept, känns som. Mm. Alltså, de har ju utvecklat det genom åren typ med alla de här crowd cheersen på de tre senaste skivorna, men att det har alltid varit väldigt tydlig stil på dem. Ja. Men jag vet, det finns ju så här typ klipp från livespelningar där han vill så här styra publiken och han är väldigt liksom tydlig med vad han vill att de ska göra. Men då gör det inte och han får typ spel på scenen. Mm. Så han lite så här kontrollbehov och så här väldigt förstorad bild av sig själv kanske och hur viktig han är. Koffe vet väl det också med hur han är som skådespelare med hans method acting liksom. Han är ju väldigt inne på det. Ja, då han gjorde ju den här, då när han typ började med det var ju ett tag, men han gjorde någon... Jokern var det? Ja, nej. Han gjorde det typ 10 år tidigare eller sånt. Det var mer när han gick upp som fan i vikt för någon roll. Mm, liksom, för eller John Lennon mördaren. Mm. Ja, vad heter han? Skitsam. Chapman. Ja. Tracy Chapman. Nej, men det var, då gjorde han ju också något sånt att han, då trodde han att han skulle få så jävla mycket respekt i skådespelarvärlden. Han blev ju inte Oscar som det blev ingenting. Det blev en jätteavskydd film, så jag vet inte, han har ju gjort mycket sånt liksom som inte har gått dit han ville innan Dallas Buyers Club då. Men det som du sa med Jokern var att han skickar väl presenter till använda kondomer. Ja. Det känns som att han tar sig själv på så himla stort allvar och typ han känns som en så liten person som så liksom han ska styra publiken och han ska vara bästa method actor och han ska vara liksom, och det ska vara retreats. Ja, det med använda kondomer skickar han väl till gamla skådespelare som har spelat Jokern liksom. Men var inte så Will Smith fick väl det var väl castmedlemmar och så tror jag det var gamla som har spelat Jokern liksom. Mm. Och då känner man att han ville liksom visa att nu är jag som är den. Det är så skönt att den blir så avskydd, hans Jokern liksom. Så jag vet inte om det här spädde på att han blev mer galen för att han inte fick den kärleken. Precis, han fick ju lite för Dallas Buyers Club. Ja, han fick väl... Ja, var det Matthew som vann Oscar för den? Jo, men båda. Aha. För jag ser han i hans helvita kostym med en Oscar i handen. Mm. Mm, okej. Okay. Ja. Ja, men så då gick det bra. Och sen så liksom så fortsätter han att slå med liksom, eller han slår på stora trumman och det går inte, folk liksom köper inte riktigt hans grej. Och så blir han surare och mer besatt bara. Mm. Nej, för jag tror ju verkligen att method acting är ju en fin linje att balansera. Typ Daniel Day-Lewis känns ju bara som han sätter sig i skogen och lever 1800-talet. Och det vill påverka, bli tilltalad med karaktärsnamnet typ. Ja, och det påverkar dem på sätt liksom. Ja, typ som med Daniel Day-Lewis, det var ju när han gjorde den My Left Foot, så vägrar han ju använda, för han är väl amputerad i ena foten, och då hade han ju hela skådespel under hela tiden att spela in filmen, så vägrar han att gå, så då fick de andra bära runt han på när de spelade in den filmen. Så det är som Erik säger, en hård film. Ja, och där testar man, i sådana lägen så testar man ju liksom folks tålamod, och blir det då en skitfilm, då är man Jared Leto liksom och ser bara löjlig ut. Men om man vinner Oscar och är Daniel Day-Lewis, så ser det bara så här lite crispigt ut. Ja, kultryktena då. De startade för att Jared, han instagrammade liksom en bild på en, på sig själv i den vita munderingen, och sina unga tjejer som följde efter honom. Är det den han går på muren eller? Exakt, den där. Följare ser jag. Ja, så skrev han texten "Yes, this is a cult." Skrev han svart på vitt. Ja. Det är klart det, jag startade lite kult. Märksamma tittare märker att det finns kultvibbar runt ett sånt inlägg. Ja, och det har fortsatt liksom att spelas på det här ryktet, för att han fortsätter och går runt i helvita kläder, och att alla hans fans i det här The Echelon har börjat kalla honom för profet. Oh. Mm. Det är ju en klassiker. Mm. Men liksom hela den här grejen, det är mer ett glorifierat Friskis och Svettis, har jag skrivit. Ja. Just nu i alla fall. Sen kan det bli vad fan som helst. Men det här. Jag tänker att det är lite som... Börjar inte alla sektor så? Jo, det känns lite så. Jag tänker att det är lite som gäddan igår. Att man mörar den först och gör den trött. Och så här, ja, exakt, ja. Drar den efter båten. Drar den efter båten med träyoga. Ja, ja. Och så här. Först är det bizarrt att kalla någon profeten. Då är det mer ironiskt. Ja. Men sen när han släpper första Jared-boken. Mm, så efter 3 timmar bickar med yoga. Och så får de sätta sig och läsa det, så blir de bara helt hjärntvättade. Mm. Men det känns ju så jävla självklart att om 5 år så kommer det en Leaving Neverland fast Leaving Mars Island, där tjejer träder fram liksom. Mm. Ja, ja, gud ja. Men undra vad som är liksom kniven i hjärnan, i hjässan. Inte den första kniven, utan den andra kniven som träffar rätt och liksom... För Jared. Ja, för kulten som gör att liksom... För jag tror den första liksom, den kniven som träffade fel var pandemin. Eftersom det var 2019 när gjorde detta, så dog det av lite. För det skulle säkert blivit en mycket större grej att de bara fortsatte. Men det... återkomsten till Mars Island kan bli något i hästväg alltså. Ja, men det blir väl ett kollektivt självmord. Det är så de har avslutat allt. I ett dropp. Jared Town. Ja. Jag ser framför mig en perfekt dramaturgi när han tar någon ny creddig filmroll där han spelar pedofil, och så blir filmen hatad, och så kommer någon fram och säger att han knullar mig när jag var 14, och så raseras hela huset Lido liksom. Det är Chris D'Elia way. Ja, exakt så. Precis. But hold on a second. How did it come out? Like how did they... The boy's mother ended up finding it. Fucking finding haters. It. What do you mean? It Snapchat goes away, right? How they... He probably saved it. You can screen record, take screenshots. Wow. För han ska liksom, han ska då basunera ut att jag är inte den här personen. Alltså så han kan spela sådana roller och liksom... Precis. Men du har ju väldigt lätt att spela det. Mm, exakt. Du behöver inte methodata någonting. Men nu är det bara som vanligt. Eller att han då säger, han kanske tar den rollen, för då kan han skylla på att när han lägger med den 14-åriga tjejen så var det research. Methodating. Den är trolig alltså. Ja. Men då dör han ju en sakta död i rättegången. För att alltså, vad ska man säga, juryn och sånt där, de köper ju inte riktigt method acting-argumentet, tänker jag. Nej, inte juryn, men han kanske tror att han klarar sig bättre in the public eye med den ursäkten. Ja. Han blir likväl dömd, men han kanske tror att han överlever karriärsmässigt. Ja. Ja. Ja, det var det vi hade på kulten. Mm. Vi får se vad det blir nästa gång. Vi får se vad Jared är up to next time. Mm. Tack Basse. Ja, ska vi avsluta det där? Ja, vi kanske har det tajta 45. Jag tror det. Vill jag säga en sak. Okay. Så vi kan klippa in lite musik i slutet. Ah. Eller så får du klippa in det vart du vill. Säg det då. Mark Hoppus har cancer. I'll be there when your heart stops beating. I'll be there when your last breath's taken away. Klipp in. Vad tråkigt att höra, Koffe. Klipp in lite basriff. Another bass solo. Så en blev UFO-jägare, en hånglade med Khloe Kardashian på UFC. Tvingade sig till ett hångel. Ja, exakt. Mm. Och en fick cancer. Mm. Ja. I never thought I'd die alone. Jag vet hur det är när favoritbandet sakta vittrar bort, Koffe. Ja. Ring om du behöver stöd. Ni har lyssnat på Radio Vänner och Kompisen. Jag heter Kristoffer Salter. Jag heter Erik Andersson. Jag heter Sebastian Andersson. Bernt Allan Nilsson. Och gäst två. Marcus Eriksson. Snyggt. Ja, vi får se vad blir det här. Avslutningslåt. Ja. Vi får se. Ja. Något har du säkert i banken. Ingen ja. FOAD eller? Nej, FOAD är spenderad. Oj. Formula. Her name is love. I won't say that I like her, but where's my words? Standing there looking down on her shoes. But tonight I will be alright. I could fly. Bring me down.